Kevin De Bruyne, het is zover. De voorbereiding begint voor Wales en Kroatië. Met welk gevoel ben je naar hier gekomen? Goed gevoel. Alles gaat goed bij de club. En ja, denk gewoon ons best doen en hopelijk wat punten pakken. Hè. En zoals is gebleken, bankzitters maken het verschil. Reken jij je daartoe tot die bankzitters? Of hoe dicht sta je bij een basisplaats, denk je? Dat weet ik niet. Ik hoop gewoon natuurlijk bij die 18 te zitten. Dat is toch altijd de bedoeling. Maar ja, het belangrijkste is dat we als België zoveel mogelijk punten pakken, goed begin hebben en ja, dat er veel mensen achter ons staan. Hè. Dat laatste is zeker het geval, maar hoe schat je de sterkte van de tegenstander in, te beginnen met Wales al? Ja, toch gevaarlijk, denk ik. Als je in die landen gaat gaan spelen, altijd moeilijk, zeker op verplaatsing. En dan thuis Kroatië is een topmatch natuurlijk in de groep. Maar ja, je speelt thuis, zouden we toch proberen die 3 punten te pakken. Hoe verloopt de aanpassing in de Bundesliga? Vorige weekend een iets moeilijkere match voor jou, vergeleken met de vorige dan? Nee, alles is goed. Heel goede commentaren voorlopig in Duitsland. De ploeg is redelijk goed. De derby gewonnen, dus iedereen is content in Bremen. Dat was heel belangrijk dit weekend. Ja. Bremen, de ideale uitvalsbasis ook om uitgeleend te worden, als je dat al kan inschatten? Dat is voor iedereen anders. Voor mij verloopt het goed voor de moment. Maar ik kan natuurlijk niet andere mensen zeggen wat ze moeten doen. Nee. Goed. Hoe groot acht je de kans dat deze totale missie geslaagd zal zijn op het einde? Hoeveel, dat weet ik niet. Ik hoop het. Hè. We zullen zien. We gaan ons best doen en hopelijk halen we het.